أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Evet. Geçen hafta en son neyde kaldık? Muhammed'in Resulullah şehadeti, değil mi? Onun manası, hakikati, gereklilikleri üzerinde kalmıştı. Bu hafta Allah nasip ederse sıradaki sorudan Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna dair şehadetin şartları nelerdir ve buna şehadet etmeksizin birinci şehadet kabul edilir mi? Muhammed'in Resulullah şehadetinin şartları var. Birinci şehadet neydi? La ilahe illallah'tı, şartları vardı. Cevaben diyor ki, daha önce kulun bu iki şehadeti getirmedikçe dine girmesinin imkansız olduğunu ve bu iki şehadetin birbirinden ayrılmaz olduğunu belirtmiş idik. Buna göre birinci şehadette aranan şartlar ikincisinde de aynen aranırlar. Demek ki ne, birinci dediği hangisi? La ilahe illallah. La ilahe illallah'ta ne şart varsa aynı şartlar nerede de var? Muhammed'in Resulullah kısmında da var. Peki neydi bu şartlar? Bunları tekrardan hatırlayacak olursak, bir, bu şehadette neyin reddedilip neyin kabul edildiğinin anlamını bilmek, ilim yani. İki, kalpten buna kesinlikle inanmak, yani şekkin zıttı olan yakin. Üç, zahiren ve batinen buna itaat edip bağlılık göstermek, yani gerekliliğiyle amel etmek. Dört, onun gereklerinden ve ondan ayrılmazlarından hiçbir şeyi reddetmeksizin kabul etmek. Yani onun gerekliliği olan vacipler olacak, haramlar olacak. Haramı haram bilmek, helali helal bilmek gibi. 5. Bunda ihlaslı olmak, büyük ve küçük ihlası gerçekleştirmektir demiştik. 6. Sadece dil ile değil, kalbin özünden de bunu tasdik etmek. 7. Bu şehadeti ve şehadet ehlini sevmek ve onu esas alarak dostluk ve düşmanlık yapmak. Yani Muhammed'in Resulullah diyenlere aleyhissalatü vesselam dostluk yapmak. Muhammed'in Resulullah sadece diliyle değil ameliyle gerçekleştirenlere sevgi beslemek. Muhammed'in Resulullah'ın gereği olan peygamberin haberlerini tasdik etmek noktasında da çok fazla bir gayret sarf etmek. Biz sünnetin müdafacılarıyız bu asırda. Biz sünnetin müdafacıları olmak zorundayız. Biz ehli hadissek, ehli sünnet isek, sünnet ehli, hadis ehli isek biz sünneti müdafaa edeceğiz. Özellikle hadis inkarcılığının merkezi olan Türkiye'de yaşıyorsak. Hadis inkarcılığının merkezi Türkiye'dir. Hadis inkarcılığı Türkiye'de yayıldığı kadar başka hiçbir devlette yayılmamıştır. O yüzden bizim gibi insanların her zaman ne yapması lazım? Hadisi müdafaa adına gerek risaleler, gerek yazılar, gerek kitaplar, gerek sesli veya diğer benzeri konuşmalar, hepsini gerçekleştirmemiz lazım ki sünneti müdafaa edelim, Muhammed Resulullah kısmını gerçekleştirmiş olalım. Tabi buraya kadar neydi? İslam'ı sayıyor, önce anlatmıştık değil mi? Hatırlayalım şimdi bir geçmişi. İslam dedik, İslam'ın şartları dedik. La ilahe illallah Muhammed Resulullah, yani kelime-i şehadet getirmek birinci şartıydı. Bunu da işledik. La ilahe illallah'ın şartlarında, Muhammed Resulullah'ın şartlarında aldık. Şimdi nerede sıra? Namaz ve zekatın farz oluşunun delilleri nedir? Soru bu. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Eğer tövbe edip namaz kılar ve zekatı verirlerse yollarını serbest bırakın. Tövbe suresi 5. ayet. Bu ayet malumunuz. Birçok kere de önünüze çıkmıştır. Bu ayet birçok fıkıh bünyesinde bulunduran genel bir ayet. İmam Begavi bu ayetin tefsirinde diyor ki, eğer tövbe ederlerse, yani şirkten imana tövbe ederlerse, şirkten imana dönerlerse, namazı kılar, zekatı verirlerse, yani tevbelerini tasdik ederek. Ha, demek ki namaz kılıp zekat vermek neyi gösteriyor? Tövbe ettiklerini gösteriyor. Tövbenin bir alameti olacak. Adam tövbe ettim diyor, gene aynı şeyi yapıyor. Bu olmaz. Makbul değildir. Yani diyor, tevbelerini tasdik ederek yollarını bırakın. Ayetin devamında, onları bırakın, bir şey ile onlara itiraz etmeyin. Bunda şunun da delili vardır ki diyor, namaz kılmayıp zekat vermeyenlerin yolları bırakılmaz. Yani yolu bırakmak, öldürmemek manasında. Çünkü ayette ne diyor? فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Ama tövbe ederseler şirkten, namazı kılıp zekatı verirseler, فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ yollarını bırakın ondan sonra. Allah böyle emrediyor bize. İmam Begavi de diyor ki, bu şuna delalet ediyor ki, öldürülme neyle kalkıyor? Şirkten tövbe, namaz ve zekatla kalkıyor. E adam namaz ve zekat kılmıyorsa, öldürülür demeye getiriyor İmam Begavi tefsirinde. Gene İmam Maverdi bu ayetin tefsirinde şunları kaydetmiştir. Eğer tövbe ederlerse, yani teslim olurlarsa, çünkü küfürden tövbe İslam olur. İnsanın küfründen tövbesi İslam olur. Yani bugün malum olan şirkler var değil mi? Oy, okul, askerlik, kabirden yardım dilemek, Allah'ın ayetleri dalga geçilen meclisleri terk etmek, meclislerde oturmak, bunlar ne şirk olan fiiller? Bu asırdaki meşhur olan küfürler. İnsan bunlardan tövbe edecek, tövbesini ortaya koyacak ki bu İslam hali olması. Sonra namazı kılar. Değil mi? Ayette öyle dedi. Burada diyor iki yön vardır diyor İmam Maverdi. Birincisi, eğer manası şu olabilir diyor. Hani şirkten tövbe etmenin manası açıktır. Peki namazı kılardan kasıt nedir? Birincisi, eğer namazın vacipliğini ikrar ederseler demektir ki bu Ebu Hanife'nin sözünün kapsadığı şeydir. Çünkü Ebu Hanife ne diyordu? Bir adam itikat etse, namazın vacipliğine tembellikle terk etse kafir olmaz, günahkardır diyordu. İmam Ebu Hanife'nin bu kavline göre bu ayette namazı kılarsalardan kasıt nedir? Namazın vacipliğini ikrar ederselerdir. O böyle tevil etmek zorundadır. Bu birincisidir. İkincisi ise diyor İmam Maverdi, burada namaz fiilinin irade edilmesidir ki bu da Malik ve Şafii'nin sözünü kapsadığı şeydir. Çünkü onlar ne yapıyorlardı? Öldürüyorlardı. İmam Malik de Şafii de namazı terk edeni öldürüyorlardı. Ama onlar hadden öldürüyorlardı. Yoksa küfürden dolayı öldürmüyorlardı. İmam Ahmed bin Hanbel öldürüyordu kafir olarak. Kafirlerin mezarlığına gömülür diyordu. Birazdan şimdi o ihtilafın inşallah tafsilatına gireceğiz. Önce bir müfessirlerin bu ayet hakkında söyledikleri sözleri nakledelim inşallah. Zekatı verirseler diyor, yani az önceki iki vecih ile itiraf etmelidirler diyor. Zekatta da aynı ihtilaf var. Çünkü zekatı terk eden öldürülmez, ancak icma ile malı zor ile alınır. Bu görüşü zikrediyor. İkinci görüşü. Zekat çünkü tekfir edilmez. Sahih Müslim'de hadis var. Bunu unutmayın inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zekat vermeyen biri hakkında diyor ki aleyhissalatü vesselam, İmmâ ilel cenne ve immâ ilen nar. Ya cennete gider ya cehenneme gider. Artık Allah subhanehu ve teala affederse cennete, affetmezse cehenneme. Adam zekat vermemiş. Eğer zekat vermemek küfür olsaydı Allah ne yapmazdı? İnnallâhe lâ yâhtırû eyyüşreke bih. Allah şirki affetmez. Eğer zekatı şeriat şirk olarak isimlendirmiş olsaydı ne olmayacaktı? O hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem immâ ilel cenne demeyecekti. Bu da bize gösteriyor ki zekatı terk etmek ne değil? Vacipliğini ikrar ederse küfür değil. Ama vacipliğini inkar ederse bu adam kafirdir. İmam Maverdi de bunları kaydetmiştir. Gene İmam Kurtubi rahimeullah Cami'u Ahkamül Kur'an'da kendi tefsirinde aynı benzeri rivayetler. Ben şimdi tek tek böyle hepsini okuyup da şey yapmak istemiyorum. Aynı ibareleri naklediyor. Şöyle bir lafız fazlası var. İbnül Arabi der ki diyor, böylelikle Kur'an ve sünnet aynı gerçekleri dile getirmiş olmaktadır diyor. Namazı ve sair farzları, yani diğer farzları. Nedir farzlar? Sayın. Namaz, zekat, oruç, hac. Bunlara vacipler diyor alimler. Bakın alimlerin terimlerini öğrenmek zorundayız. Yoksa alimlerin neyi irade ettiğini anlayamayız. Alimler eğer vacipler ve farzlar derseler nedir oradan irade edilen şey? Namaz, oruç, zekat, hac. Bilinen vacipler bunlardır. Diyor ki sözünde, namazı ve diğer farzları helal kabul ederek terk edenin kafir olduğu hususunda Müslümanlar arasında görüş ayrılığı yoktur. Yani icma ile kafirdir, kafir demeyen de kafirdir o adam. Ümmetin icmasını yalanlamıştır. Sünnetleri önemsemeyerek terk eden de fasık olur. Sünnetleri kastediyoruz. Nafileleri bir adam terk etse fasıktır. Normalde nafileyle insan mükellef değildir ama küçümse de bunları şey yapsa fısk olur bu. Terk etse ya hani kılsak da olur, kılmasak da olur yapsa. Nafileleri terk eden için ise bir vebal yoktur. Ancak nafilenin faziletini inkar ederse kafir olur. Bakın burası çok önemli. Yani bir adam hafife, yani kendinin gözünde hafiftir. Sünnetler çok da önemli değildir. Terk ediyor olabilir. Öyle mi? Kendisi hiç sünnet kılmıyordur. Ama diyor kim nafilelerin faziletini inkar ederse kafir olur. Bu İbnül Malikilerin büyüğü İbnül Arabi'nin sözü. Bugün mealciler bu baptan da kafirler. Çünkü onlar adamla dalga geçiyorlar. Bırak küçümsemeyi, hani faziletini inkar etmeyi, özür dilerim. Bu adamlar dalga geçiyorlar. Ya kim çıkarmış bunu falan. Allah'la pazarlık mı olur? Musa Aleyhisselam böyle mi demiş? Şöyle mi demiş? 50 tane 40 dereden su getiriyorlar. Çünkü o bu tutumuyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirip haber verdiği bir hususu reddetmiş olmaktadır. Ancak farz olduğunu inkar etmeksizin ve terk edin, terkini de helal kabul etmeksizin namazı terk eden kimsenin hükmü hususunda ilim adamlarının farklı görüşleri vardır. Yunus İbni Abdülala dedi ki ben İbni Vehbi şöyle derken dinledim. İbni Vehb kimin? İmam Malik mezhebinin otoriter isimlerinden. Malik dedi ki Allah'a iman edip Resulleri tasdik eden fakat namaz kılmayı kabul etmeyen kimse öldürülür. Ebu Sevr de Şafii mezhebinin bütün alimleri bu görüştedir der. Hammad İbni Zeyd Mekhul ve Vekî'nin görüşü de budur. Vekî İmam Şafii'nin hocasıdır, tabiinin büyüğü. Ebu Hanife der ki böyle bir kimse hapse atılır, dövülür ama öldürülmez. Bu İbni Şihab'ın da görüşüdür. Davud İbni Ali de bu görüştedir. Bunların deliller arasında peygamberin şu buyruğu vardır. Ben insanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunu diyecek olurlarsa o malum hadisi biliyorsunuz, kanlarını mallarını korumuşlardır. Orada namaz ve zekat da zikrediliyor. Öldüren alimler bu hadisi delil alarak öldürüyorlar. Namazı ve zekatı terk etmeyi İmam Malik ile İmam Şafii küfür saymamışlar. Ama ne yapmışlar? Öldürmüşler. Küfürdeyse nasıl öldürüyorlar? Ayet yoksa, bunun hakkında hadis yoksa bu ayet hadisten delil alarak öldürüyorlar. Ben la ilahe illallah deyip namaz kılıp zekat verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Eğer bunu yapmıyorsalar onlar öldürülürleri çıkartıyor buradan. Şafii ile Malik ve insanı o ameli terk eden insanı öldürüyorlar. Ve benzeri İbn Kesir de aynı şeyleri burada kaydetmiş. Bakın burada bilmemiz gereken nokta şurasıdır. Bir devamında şimdi bir ayet daha var orada. Bakın o da Tövbe 11. Gene aynı lafızlarla eğer namazı kılar, zekatı verirseler fe ihvanikum fiddin. Dinde sizin kardeşlerinizdir ayeti var değil mi? Şimdi bizim tercih ettiğimiz görüşe göre namazı terk eden nedir? Kafirdir. Zekatı terk eden dedik değildir. Ayette diyor ki namazı kılar, zekatı verirseler dinle kardeşlerinizdir. Buradan ne algılanabilir? Sanki zekatı terk edenin de kafir olacağı gibi bir sonuç algılanabilir. Bu algılar dediğim gibi Kur'an ve sünnet naslarına vurulmadıkça sadece mücerret bizim anlayışımızla küfür olduğuna hükmedemeyiz. Düşünün ki siz zekatı küfür olduğuna hükmedeceksiniz nastan anladığınız şeyle. Bir de ona kafir demeyene kafir diyeceksiniz. İşte bugünkü tekfirci zihniyetin yaptığı bu. Nas'dan kendi akıllarının anladığı şey sanki kat'iymiş gibi insanların önüne koyuyorlar. Ona büyük küfür diyorlar. Ona küfür demeyenlere de kafir diyorlar. Bakın bütün ihtilaflı meseleleri nerede kilitliyorlar? Namaz meselesinde kilitliyorlar. Yani namazdan sonra hiçbir ihtilaf yok mu? Halbuki sahabenin ekserisi değil, icması var. Sahabenin icması ile namazı terk eden nedir? Kafirdir. Abdullah bin Şakik rivayet ediyor Bukhari'de. Doğru mu? Abdullah bin Şakik Bukhari'de, Bukhari Abdullah bin Şakik'ten rivayet ediyor. İcma ile küfürdür, kafirdir. Burada nasların delaletinin zan olması, yani namazı terk edenlerin sanki kafir olacaklarımış gibi ortaya çıkan bütün Kur'an ve sünnetteki naslar el-kufr, kufr lafzının hem büyük küfre hem de küçük küfre delalet ediyor olabilmesinden kaynaklanan bir ihtilaftır. O yüzden muteberdir, burada tekfirleşme olmaz. Burada ne namaz kılmayı terk eden adamı tekfir eden Ahmet Harici olur, ne de onları tekfir etmeyen Şafii, Malik, Ebu Hanife bunlar mürci olur. Yani buradaki bu ihtilaf fıkhını çok iyi yakalamamız lazım. Bu bize neyi gösterecek? İbn-i Teymiye'nin şu sözünü gösterecek. Bidat ehlinin vasfı birbirlerini tekfir ederler diyor. Ehli sünnetin vasfı ise, tabi içtihadı açık olan meselelerde, ehli sünnetin vasfı ise birbirlerinin hata yaptıklarını ikrar edip tekfir etmemeleridir diyor. Tabi bu nerede böyle? Dediğim şekilde suvarla. Hangi suvar? Adam namazın veya zekatın vacipliğini ikrar ediyor da tembellikle terk ediyor. Ama namazın vacipliğini inkar etse o adamın hükmü nedir? İcma ile kafirdir. Orada ümmet ihtilaf etmemiştir. Ona kafir demeyen de kafirdir. Bu birinci vecih. İkinci vecih, bir adam var vacipliğini ikrar ediyor ama terk ediyor. Bu adam da bu nasların içerisinde mi? Bu zan. Nasın delaleti zan olunca ihtilaf ne oluyor? Muteber oluyor orada. Bakın birçok meseleyi tatbik edebilirsiniz böyle. Mesela Arraf'a gidenlerin hükmü. Öyle mi? Arraf'a bir adam gitse, gaybı bildiğini tasdik etse onu, icmayla kafirdir, kafir demeyen kafirdir. Ama bir adam Arraf'a gitse tasdik etmese gaybı bildiğini, dese ki Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Gitse Arraf'a, ya bu da cinlerle haber alıyor, belki şu söylediği doğrudur dese, burada nas zan, delaleti zan. Ahmet buna kafir derken gene diğerleri kafir dememişler. İçinde şeytana ibadet olan sihir için bütün ulema küfür derken, ki ona küfür demeyen kafirken, ulema onları da tekfir etmişken, içinde şeytana ibadet olmayan, sadece sihir yapmak olan ameli ise bir grup alimler küfür diyorlar, diğer bir grup alimler ne diyorlar? Küfür değildir diyor. Hep bakın, dikkat edin, bir icmai olan kısım var, bir de icmai olmayan ikinci kısım var. İcmai kısımda hata götürmez. Burada her muhalefet eden kafir olur. İkinci kısım ise ihtilafa açıktır. Namazın terki ve zekatın terki de böyle meselelerdir. Sonuç itibariyle namaz ve zekat vacipliğini ikrar etmek her Müslümana farz, yerine getirmek de gene her Müslümana vaciptir. Ama bizi tercih ettiğimiz görüş, biz deriz ki namazı terk eden kafirdir, tekfir ederiz, onun Müslümanlığına hükmetmeyiz. Bu bizim alimlerimizden aldığımız içtihadımızdır. Biz yapmıyoruz bu içtihadı, biz onlara taklit ediyoruz burada. Ama bir adam da çıkıp diyebilir ki, bir adam hiçbir şirk işlemiyorsa, sadece tek yaptığı yanlış namazı terk etmekse, ben bunu tekfir etmiyorum dese, bu bizim din kardeşimizdir. Çünkü burada muteber bir ne vardır? Hilaf vardır, muteber bir ihtilaf vardır. Şimdi ne demek istediğim, birazdan bir söz var, ondan daha iyi inşallah idrak edersiniz. Orucun delili nedir? İslam'ın şartlarını sayıyor. Namaz, zekat saydık. Orucun delili: Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumussiyamu kema kutibe alellezine min kablikum. Ey iman edenler, oruç size sizden öncekiler farz kılındığı gibi farz kılın. Gene Bakara 185: Sizden her kim bu aya erişirse orucunu tutsun. Fe men şehide minkum minkumu şehre fel yesumhu. Ramazan ayını Allah kastediyor. Bunlar nedir? Bunlar neyi gösterir bize? Bu belirlediği Allah'ın vakitlerde namaz, oruç tutmanın farz olduğunu. Bunu inkar eden adam gene kafirdir. Peki ikrar edip terk eden adam? Şimdi birazdan oradaki ihtilafa da geleceğiz inşallah. Haccın delili nedir? Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Ali İmran 97: Ona bir yol bulabilenlerin o eve hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Peygamber Sasam şöyle söylüyor: Şüphesiz Yüce Allah üzerinize hac etmeyi farz olarak yazdı. Bunların hepsi vacipliğini gerekli kılıyor. Demek ki bize düşen vacipliğini önce bir ikrar etmek, sonra da ondan amel etmek. Bu hadis Bukhari ile Müslim'de yer almakta. Cibril hadisi diye meşhur olan hadis de daha önceden geçmiş bulunmaktadır. Cibril hadisini anlatmıştık. Ayrıca İslam 5 esas üzerine bina edilmiştir hadisi ve bunun dışındaki pek çok hadis de bunun delillerindendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin gücü varken hac etmeden ölmesi demek, o kişinin o ölümüyle Yahudi ve Hristiyan olarak ölmesi arasında fark yoktur diyor. Hani hac dinde bu kadar önemli. Ya Yahudi Hristiyan kafirdir, yani kafirin ölümü müdür? Bu nas'tan bu da anlaşılabilir. Bakın bu zandır işte. Biri der ki burada zecir vardır, sakındırma vardır, haccı terk eden kafir olmaz mesela. Biri de der ki yok, nereden biliyorsun? Nas'ın delaleti belki budur. Allah bunu bilir. Burası zandır. Allah subhanahu wa ta'ala kıyamet günü hükmedecektir. Şimdi bir sonraki soruda İbn-i Hazm'ın bir sözünü nakledeceğiz. O zaman meselenin nasıl bir ihtilaf olduğunu daha iyi idrak edeceksiniz inşallah. Diğer soruda diyor ki bunlardan birisini inkar eden yahut kabul etmekle birlikte onu büyüklenerek karşılayanın hükmü nedir? İnkar eden ve kibirle bunu karşılayan, yok ya bu devirde de namaz mı kılınır, oruç mu tutulur, hacca mı gidilir gibi. Diyor ki o da kendi dışındaki diğer yalancı ve müstekbirlerden iblis ve firavun gibi kafir olduğundan ötürü öldürülür. Bu icmai olan kısım. Bugün toplumun çoğu bu icmai küfrü işliyor. Hani birileri bize diyor ya işte diyor oy kullanıyor diye niye milleti tekfir ediyorsun? Adam bilmiyor falan. Sanki bu adamların tek küfrü oy meselesi. Ya 50 tane helali haram gören, 50 tane haramı helal gören bu piyasada binlerce milyonlarca insan var ya. Bunlar icmai küfürler. Oturun bunları konuşun. Bırakın kapalı meseleleri diyoruz. İbn-i Hazm rahimahullah diyor ki bizler Ömer İbn-i Hattab, Muaz İbn-i Cebel, İbn-i Mesud ve beraberlerinde sahabeden bir cemaatten, Abdullah İbn-i Mübarek'ten, Ahmet bin Hanbel'den, İshak İbn-i Raheveh'den ve benzeri sahabe ve tabiinden 17 tane kişiden her kim bir vakit namazı vakti çıkana kadar kasten terk ederse kafirdir ve mürtettir sözünü naklettik diyor İbn-i Hazm. Bak 5 vakit namazı değil. Adam vacipliğini ikrar etse de tembellikle bir vakit terk etse Ömer İbn-i Hattab, Muaz İbn-i Cebel, İbn-i Mesud ve beraberinde sahabeden bir cemaat Abdullah İbn-i Mübarek, Ahmet İbn-i Hanbel ve 17 tane tabiinden kişi böyle söylemişler. Bunu Malik'in arkadaşlarından İbn-i Mercişun da söyledi. Aynı sözü Abdülmelik İbn-i Hübeyb, El-Endülüsi ve başkaları da söylediler. Haccı terk eden hakkında Ömer radıyallahu anhudan ve İbni Abbas'tan ve başkalarından bu da rivayet edildi. Yani haccı terk edeni de tekfir etmişler. İbni Abbas'la Hazreti Ömer'i. Siz bunları bir piyasada anlatın. Siz deseniz ki haccı terk edenle kafirde aha tam hariciler diyecekler. Bunu sahabenin büyükleri söylemişler. Aynısı zekatı ve orucu terk eden hakkında onlardan da zikredildi. Ebu Musa el-Eşari ve Amr İbnül As'tan Müslümanı kasten öldüren hakkında rivayet edildi. Bakın sadece oruç, zekat, hac değil. Müslümanı bilerek öldürenin küfrü hakkında da gene Ebu Musa el-Eşari, Amr İbnül As'tan rivayet var. İçki içen hakkında da bunlardan rivayet edildi. Bak sahabeden içki içenin tekfirine rivayet gelmiş. İcma ile haram mıdır? Haramdır. Bunlar bu rivayetleri okusalar bu şeylere harici diyecekler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan sahih bir hadisi inkar edenin kafir olacağı da İshak İbn-i Raheveh'ten rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih bir rivayeti inkar edenin kafir olacağı İshak İbn-i Raheveh'ten rivayet edilmiştir. İbn-i Hazm Rahimullah bunu Fasıl Filmilal adlı kitabı 1. cilt 374. sayfada naklediyor. Bunlar muteberdir diye nakletmedik. Bizim racih olan tek görüşümüz var, o da namaz meselesi. Namazı terk eden kafirdir. Neden? İbn-i Teymiye'nin Mecmuatül Fetava'da dediği gibi kufur lafzı elif lam ile gelirse neye hamledilir? Büyük küfre hamledilir. Leyse beynel abdi ve beynel kufri. Beynel kufri elif lam. El kufur elif lamla gelmiş. Beynel kufri illa terki salah. Kişiyle küfür arasında namazın terki vardır. Buradaki küfür lafzı büyük küfürdür çünkü elif lamla gelmiştir. Sabredenler, şükredenler kitabında İbnül Kayyim Rahimullah der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini bu anlayış üzere bırakmıştır. Kastettiği nedir? Küfür lafızları, şirk lafızları elif lam ile gelirse ne kastedilmiştir? Büyük küfür kastedilmiştir. Bunları kabul etmekle birlikte bir çeşit tembellik yahut tevil dolayısıyla terk eden kimselerin hükmü nedir? Adam namazı, orucu, zekatı ve haccı ya tembellikten yahut bir tevilden dolayı terk etmiş. Önce tembellik kısmını irdeleyelim. Namazı bu şekilde vaktinden sonrasına bırakan kimseden tevbe etmesi istenir. Tevbe ederse mesele yok. Aksi takdirde bir had cezası olarak öldürülür. Çünkü mürtedin haddi nedir? Öldürülmesidir. Şeyh hangi görüşü alıyor? Namazı terk edenin kafir olduğu görüşü. Ahmet el-Hakim. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Eğer tevbe edip namazı kılar ve zekat verirlerse yollarını serbest bırakın. Peygamber Efendimizin ben insanlarla İşte la ilahe illallah deyip şunu şunu yapana kadar savaşmakla emrolundum hadisi de ve başka hadisler de bunu gerektirmektedir. Zekata gelince güç ve kuvveti bulunmayan kimselerden zekatı vermeyen olursa imam o kişiden o zekatı zorla alır. Malından bir miktar fazlalık almak suretiyle de onu cezalandırır. Burası önemli. Malından bir miktar da zekatın haline fazlalık alıyor. Niye? Ceza olarak ona. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Kim onu vermeyecek olursa biz ondan o zekatı ve onunla birlikte malının bir kısmını da alırız. Hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu öğretmiş. Şayet zekat vermeyen kimseler bir topluluk olup güç ve kuvvet sahibi kimseler ise imanın İslam devletinin meşru başkanının zekatı ödeyinceye kadar onlarla savaşması icap eder. İmamın onlarla savaşması icap eder. Daha önce kaydettiğimiz ayetler ve hadislerle daha başka deliller bunu gerektirdiği gibi Ebu Bekir ile ashab-ı kiramın uygulamaları da bunu gerektirmektedir. Ebu Bekir radıyallahu anh ne yaptı? Zekat vermeyenlerle savaştı. Oruca gelince bu hususta herhangi bir delil varit olmuş değildir. Fakat böyle bir kimse imam yahut onun naibi o kişi ve benzerleri için bu işten vazgeçirmek özelliğine sahip bir yolla tedip eder. Yani edeplendirir. Ne yapar? Sopa vurur. Allah'ın hadleri dışında tazir nedir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? 10 kırbaçtır diyor. 10 kırbaç. Hacca gelince ömrün tamamı haccın yapılabileceği bir vakittir. Ancak ölümle bu farzın yerine getirilme imkanı ortadan kalkar. Bununla birlikte bu hususta acele etmek gerekir. Çünkü bu hususta safsaklamaktan ötürü uhrevi tehdit ifade eden buyruklar varid olmuş. Ancak dünyada bunun için özel bir ceza belirten bir buyruk varid olmamıştır. Yani ahirette bir tehdidi var ama dünyada böyle bir tehdit söz konusu değil hac meselesinde. Hac, oruç, zekat meselesi malum. Bunlardan dolayı kişi tekfir edilmez. Vacipliğini ikrar ediyorsa, vacipliğini ikrar etmiyorsa kafirdir. Namazın vacipliğini ikrar etse de terk eden kafirdir. Bu da ulemanın sözlerinden racih olan görüştür. Ki birinci soruda yazdığı tembellik kısmının izahı bu. Yahut tevil dolayısıyla dedi. Nasıl bir tevil? Bakın İbni Hacer, Allah ona rahmet etsin, İbni Arabi'nin tekfiri hakkında bir kitap yazmış. Orada bir söz var. Seleften naklediyor. Eğer tevilin önü açılırsa, her tevil muteber olursa Allah'ın arzında kafir kalmaz diyor selef. Eğer tevilin önü açılırsa Allah'ın arzında kafir kalmaz diyor. Peki burada hangi tevil muteberdir? Bu yaşanmış bir vakıa var. Zekat vermeyenlerin tevil. Huz min envalihim sadaka. Mallarına sadaka al ayet. Dediler emir peygambereydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. O nedenle bizler dediler artık zekat vermeyeceğiz. İmam Nevevi diyor ki bunu söyleyenler mazurdular çünkü İslam yeni gelmişti. Şeriatın bir kısmı ahkamı nesf olunuyordu. Nasih mensuh durumlar vardı. Aynı şekilde ilim münteşir değildi, yayılmamıştı, herkese ulaşmamıştı. Peki diyor bugün biri çıksa böyle bir teville gelse zekat vacip değildir dese özürlü müdür? Diyor ki Müslümanların icmasıyla kafirdir. Peki fark nedir? Bunlar kafir de onlar Müslüman. Az önce saydığımız sebeplerdir diyor. Kişinin dinin yeni gelmiş olması, daha ahkamın toparlanmamış olması, bir kısmının nesf olunuyor olması vesaire vesaire, ilmin yayılmamış olması. Bu nedenledir ki böyle bir tevil o dönemde makbulken bugün böyle bir tevil ne değildir? Kesinlikle ve kesinlikle makbul değildir. Hangi teville gelirse gelsin haccın, zekatın, orucun ve namazın vacipliği konusunda ne tevil getirirse getirsinler insanlar kafirdirler. Ben Konya'da bir grup biliyordum. Kendilerine Hanif diyorlar. 2-3 kişiler. Öyle adamlar. Herkese kafir diyorlar. O yüzden Müslümanız demiyorlar. Hanifiz diyorlar. Farklı bir isim hani olsun diye. Namaz kılmıyor adamlar. Niye? Diyor ki salah namazdır diyor. Duadır diyor. Biz şimdi böyle konuştuk. Allah'ı zikrettik. Tamam biz namazımızı kıldık diyor yani. Ya onlara göre şu an bizim bu yaptığımız iş namaz, salah. Bunlar öyle bir tevil yapmışlar ki. Hadi diyeceksin şirk koşmamışlar, hariciler Müslümanlara kafir demişler. Hani cezalarını çekecekler falan. Hadi hariciler diyesin, bu adamlar kafirler. Millete kafir diyorlar, kendileri kafirler. Niye? İslam'ın apaçık bir vacibini batıl bir teville ne yapmışlar? Vaciplikten çıkarmışlar. Böyle bir tevil ne değildir? Muteber değildir. İnşallah iman babı geldi. İslam'ın şartlarıydı. Buradan sonra iman, imanın kısımları, çeşitleri, şartları bunlar inşallah irdelenecek.